Uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De douane heeft de afgelopen twee weken meer dan 4700 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. Bij verschillende politieacties werden in totaal 34 mensen aangehouden, onder wie iemand van 16 jaar. Volgens het OM gaat het onder meer om uithalers, vaak jonge jongens die worden ingehuurd om de drugs uit zeecontainers te halen. De cocaïne zat onder andere verstopt in een container met bevroren fruitsap en in een container met bananen. De drugs hebben een straatwaarde van bijna 355 miljoen euro. In het noordwesten van Syrië hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen verzoeningsgesprekken tussen Turkije en Syrië. Er werd gedemonstreerd in gebieden die bezet zijn door rebellen in de provincies Idlib en Aleppo. Turkije heeft die rebellen altijd gesteund. Dat er nu gesprekken zijn, baart veel inwoners zorgen. Afgelopen week hebben de ministers van Defensie van Syrië, Rusland en Turkije elkaar in Moskou ontmoet. Het was de eerste ontmoeting tussen Turks en Syrische ministers sinds het begin van de burgeroorlog in Syrië 12 jaar geleden. Ook Nederland gaat reizigers uit China verplichten om zich te testen op het coronavirus. Vanaf dinsdag mogen ze alleen het land in met een negatief testbewijs. Ook wordt iedereen gevraagd om een mondkapje te dragen in het vliegtuig. De afgelopen dagen hebben andere landen in Europa al inreisbeperkingen ingevoerd. Het kabinet sluit zich daar nu bij aan, zodat de regels overal in Europa hetzelfde zijn. Ruim de helft van het opleidingsbudget uit de bijschoolregeling van de overheid, STAP, is het afgelopen jaar terechtgekomen bij een groep van 20 opleiders. LOI en andere instituten ontvingen ruim 104 miljoen euro voor cursussen voor onder meer wandelcoach en dronepiloot. Dat meldt Follow the Money na een Bob-verzoek. Elke Nederlander boven de 18 kan ieder jaar 1000 euro voor bijscholing aanvragen om de positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het kabinet heeft de eerste aanvraagronde van STAP voor dit jaar al geschrapt, omdat er sprake is van misbruik. Een onafhankelijke toetsingskamer gaat nu controleren of opleidingen aan alle regels voldoen. In Mexico is het dodental na de arrestatie van drugsbaas Ovidio Guzman opgelopen tot 29. 10 militairen kwamen om het leven, net als 19 kartelleden. Het geweld was in de noordelijke staat Sinaloa. Er waren schietpartijen in de straten en gewapende mannen probeerden het vliegveld in handen te krijgen. De opgepakte drugsbaas is de zoon van de beruchte drugsdealer El Chapo. En de Eredivisie is weer hervat. FC Twente won vanavond met 2-0 van FC Emmen. Voor de wedstrijd was er een minuut stilte voor Pelé. De Braziliaanse stervoetballer overleed ruim een week geleden. Het weer. Vanavond is het bewolkt met soms wat motregen. De temperatuur ligt rond de 10 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. In de middag raakt het bewolkt en gaat het regenen. Het wordt opnieuw 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtendpupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+. Nederlandseloterij.nl. Waar heel Nederland wint. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Hockney's Eye. Maak kennis met Hockney's eigenzinnige theorieën over perspectief. Tekeningen, schilderijen, digitaal en op doek. Nu te zien in Tyler's Museum Haarlem. Het zijn Happy New Year weken bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van de ruim 40 Prominent winkels. Hockney's Eye, nog maar enkele weken te zien. Boek nu je ticket via tylersmuseum.nl. Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Simone Wijmans. Ik las vandaag voor het eerst over de ongeschreven regel rond drie koningen op 6 januari. De kerstboom moet dan weg, anders brengt het ongeluk. Toen ik jong was, bleef bij ons tot zeker half februari staan. En mijn ouders zijn uiteindelijk gescheiden. Het zal toch niet? Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. 3 jaar lang werd politicus Richard de Mos van Hart voor Den Haag gevolgd voor een documentaire. Hij strijdt voor eerherstel sinds hij door het Openbaar Ministerie wordt verdacht van corruptie in zijn tijd als wethouder. De Mexicaanse drugskartels zorgen voor een extreem gewelddadig begin van het nieuwe jaar in het land. Waarom lukt het de regering niet om ze echt aan te pakken? Een gesprek over mensenhandel na de arrestatie van een beruchte smokkelaar. Hij wordt door Nederland gezocht voor grootschalige handel van mensen vanuit Eritrea naar Europa. En het plantje heksenkruid is voor mais een parasiet en zorgt voor mislukte rijst- en maisoogsten in Afrika. Maar een groep wetenschappers aan de Universiteit van Amsterdam heeft een oplossing gevonden voor het probleem. Hoe dat zit, dat hoort u zo. Eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 6 januari. Nou, ik denk dat aan het eind van deze eeuw de meeste gletsjers in Europa verdwenen zullen zijn. En dat is wanneer we de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs wel nakomen. Als de temperatuur slechts 1,5 graad stijgt, verdwijnt de helft van alle gletsjers. Als dat 4 graden wordt, is dat 86%. Dus zit er maar één ding op. Het enige wat te doen is, is de temperatuur naar beneden krijgen. En dat doe je door uitstoot te verminderen. Of ons dat nou lukt of niet, één ding staat vast. We krijgen te maken met een nieuw normaal. Ja, soms is een nieuw normaal dat er geen gletsjer meer is. Ja. Nederland is toch overstag. Reizigers vanuit China moeten vanaf dinsdag een negatieve coronatest laten zien. Het kabinet heeft namelijk geleerd van de vorige coronacrisis. Als verschillende Europese landen verschillend beleid voeren, dat alleen maar leidt tot ontzettend veel verwarring en irritatie. Wel heeft Nederland er bij de Europese partners op aangedrongen om het afvalwater in vliegtuigen goed te controleren. Eén belangrijk risico zit erin dat er toch nieuwe varianten ontstaan bij het zeer hoge aantal besmettingen. Nog meer nieuws uit Den Haag. 10 fracties willen dat het kabinet sneller en harder samen met Europese landen sancties invoert tegen Iran. Het was te stil, zegt ChristenUnie-leider Segers. En we willen dat als Europa, als een vrije wereld, bij ons veel meer achter de demonstranten in Iran gaan plaatsen. En wat die sancties kunnen zijn, Segers heeft wel een paar voorbeelden. Dat kan door de revolutionaire garde op de lijst van terroristische organisaties te plaatsen. Dat kan door sleutelfiguren in het regime op sanctielijsten te plaatsen. Volgende week zou het boek Spare van Prins Harry pas verschijnen. Maar door een vergissing in Spanje weten we nu al wat erin staat. En dat is niet mals. De Britten zijn not amused. I think he's done himself no favors. I think he won't be welcome in this country again, I don't think. I mean, he's just despicable and I think he's doing more damage to himself. I'm flipping ridiculous, honestly. Yeah. We're sick of the sight. Sick of it, yeah, honestly. Ja, en het is dus drie koningen. Vroeger liepen de kinderen dan langs de deur, maar dat gebeurt bijna niet meer. Daarom besloten drie Brabantse tachtigers de traditie nieuw leven in te blazen en langs de deuren te gaan. Koningen, drie koningen, geef mij een nieuwe hoed. Maar dit is toch een leuk gebaar van ons, van jonge ouderen. Wij komen uit het oosten voor Villa Pardoes. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Michel Koenen las de zaterdagkrant, Michel. Ondanks toenemende aandacht voor het onderwerp is het geweld tegen hulpverleners in het afgelopen jaar niet afgenomen. Die conclusie trekken verschillende brancheorganisaties in de Telegraaf. Zo heeft bijna 2/3 van de ambulancemedewerkers het afgelopen jaar met agressie te maken gekregen. Ook in de Telegraaf, leraren op het VMBO trekken aan de bel, want er wordt al jaren flink gesneden in de geschiedenisles en leerlingen zijn de dupe. We sturen jonge mensen de samenleving in met onvoldoende historisch besef. Geschiedenis moet weer een verplicht vak worden, zeggen betrokkenen in de krant. Ja, het is weekend, dus ook veel interviews in de kranten. NRC sprak met Sanes Bagheri. Is een cartoon van de in Nederland wonende man die donderdag werd afgedrukt in de Franse satirische blad Charlie Hebdo. Hij is blij dat het Iraanse regime is geraakt door de publicatie. Het AD sprak met Nederlanders die afgelopen jaar zijn geëmigreerd. Want nooit eerder verlieten zoveel mensen ons land. Het waren er 174.000. Zo'n 30.000 meer dan het jaar ervoor. En het zijn niet alleen maar pensionado's die naar Spanje gaan. Een hoogleraar migratiegeschiedenis ziet internationaal studeren als een van de oorzaken. Het is flink aangemoedigd. Dit is daar een effect van, zegt ze. En ook corona hielp. Je kunt prima in het buitenland wonen en voor een Nederlands bedrijf werken op afstand. We zijn gewend geraakt aan al het skypen. Vegetarische hapjes in plaats van bitterballen. Maar de alcoholvrije nieuwjaarsborrel lijkt nog ver weg, staat boven een artikel in de Volkskrant. De krant ging langs bij een winkel in Tilburg die volledig is gespecialiseerd in alcoholvrije drank. Alcohol wordt nog altijd gezien als sociaal bindmiddel, zegt iemand van de winkel in de krant. Mensen die niet drinken, die krijgen te horen: doe niet zo ongezellig. Wij proberen om het om te keren. Je kunt het ook zonder alcohol leuk hebben met elkaar. In Trouw aandacht voor een ander opmerkelijk fenomeen. Extreem veel vlees eten als goed voornemen voor het nieuwe jaar. Het leeuwendieet krijgt wereldwijd steeds meer aandacht. Je eet alleen maar vlees, eieren en een beetje zuivel, ook als ontbijt. En dat fascineert mensen. Carnivore-influencers als The Liver King hebben online tientallen miljoenen aanhangers. Een onderzoeker aan de Wageningen Universiteit noemt het carnivore-dieet een tegenreactie van mensen die op zoek zijn naar autonomie en controle. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. kijken. Mo was dat, een nummer uit september 2022, Blijven rijden. In Mexico zijn gisteren bij de arrestatie van een grote drugscrimineel 29 doden gevallen, zo werd vandaag duidelijk. 10 militairen en 19 leden van het drugskwartel kwamen om. De leider van dat kartel, de zoon van de bekende drugsbaron El Chapo, zit nu achter de tralies, maar was dat het waard? Wil Pansers is Latijns-Amerika-kenner en verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Mexico is natuurlijk wel berucht om dit soort extreem geweld, maar dit was een ware veldslag. Keek u er toch nog van op? Nou, zeker. Het is inderdaad zo dat er wel vaker dingen gebeuren. Nog op 1 januari een spectaculaire en ook zeer bloedige aanval op een gevangenis in een andere stad in Noord-Mexico. Maar wat zich hier nu heeft weer afgespeeld, was eigenlijk een soort herhaling van wat er iets meer dan 3 jaar geleden in diezelfde stad is gebeurd. En ja, de beelden spreken enorm tot de verbeelding in zekere zin. Hè. In gruwelijkheid en in omvang. Dus ja, en dat zien we ook al in de cijfers die u net noemde. En 3 jaar geleden gebeurde iets soortgelijks met dezelfde man die nu gearresteerd is. Ja, dat was in oktober 2019. Toen heeft men geprobeerd hem te arresteren. Maar toen was men er duidelijk niet op voorbereid of wat dat mogelijk zou kunnen betekenen. Hij werd toen aangehouden, dat is ook allemaal gefilmd. En ja, uiteindelijk heeft dat zo'n kettingreactie, een geweldexplosie in die stad, eigenlijk een beetje vergelijkbaar wat we nu hebben gezien, dat toen op het hoogste niveau besloten is om ernstige ongelukken en nog meer geweld en doden te voorkomen, om die jongeman Ovidio Guzman weer vrij te laten. En dat heeft toen ook wel op heel veel kritiek opgeleverd. En heel veel mensen vragen toen stellen over waar zijn we in godsnaam in terechtgekomen als we dit gaan doen. Maar dat was inderdaad toen een shock voor veel mensen. Maar hij is nu dus weer gearresteerd. Komende zondag zal de Amerikaanse president Biden voor het eerst Mexico bezoeken. In ieder geval de grens. Hij ontmoet dan ook de president López Obrador. Heeft de arrestatie nu meegespeeld in de timing? Dat zou kunnen, maar ik denk eerlijk gezegd dan zou de Mexicaanse overheid er al een groot risico hebben gelopen om dat daarop aan te laten komen. De minister van Defensie, die zeg maar verantwoordelijk is voor de actie van zowel van de Nationale Garde als van het leger, die daarbij betrokken is geweest bij die operatie van gisteren, die heeft eigenlijk een beetje aangegeven dat ze er al maanden mee bezig waren, maar dat er ook een paar toevalsfactoren een rol hebben gespeeld, dat bij een of andere controle. Eerlijk gezegd is de berichtgeving daar nog niet helemaal duidelijk over. Mm. En ik kan mij overigens ook voorstellen dat het eigenlijk best wel risicovol is om het op een soort van publiciteitsstuntachtige manier net een weekend voor zo'n komst van zo'n Amerikaanse president. Want het kan ook fout gaan en dan. Nee, ik kan me niet voorstellen dat dit zo gepland is. Maar hoe spannend is dat bezoek van Biden eigenlijk? Die bendes hebben natuurlijk veel macht, veel wapens. Dat hebben we de afgelopen jaren wel gezien. Hoe wordt de veiligheid van Biden gegarandeerd? Nou ja, kijk, het is natuurlijk een Amerikaanse president die gaat altijd op reis met enorme veiligheidsmaatregelen. Maar toevallig las ik een paar dagen geleden, dus voor dit incident, dat afgelopen dinsdag en woensdag al iets meer dan 100 veiligheidsbeambten uit de Verenigde Staten waren gearriveerd in Mexico om alles voor te bereiden. En ja, zeker aan de grens. En dat eigenlijk, terwijl het belangrijkste onderwerp in de gesprekken en zijn bezoek aan de grens gaat niet in eerste instantie over deze problematiek. Heeft vooral te maken met de grensproblematiek rondom die migranten die daar aan de Mexicaanse kant zitten en waar heel veel problemen zijn. Dat is eigenlijk de voornaamste reden waarom die naar de grens zou gaan, om zich daarover uit te spreken en om daarover met López Obrador te praten. En nog even terug naar die drugskartels en de arrestatie van El Chapo Junior. Wat gebeurt er met die kartels? Draaien ze gewoon door? Komt er een nieuwe leider? Staat die al klaar? Nou, ik zou zeggen een paar dingen. Het eerste is dat ik zou zeggen dat kijk, deze Ovidio Guzman is een belangrijke figuur binnen die hele constellatie die men dan wel aanduidt als het kartel van Sinaloa, maar wat vaak veel meer een netwerk is. Dus je kunt niet zeggen dat nu de grote man van het kartel van Sinaloa is weggevallen. Mm. Dat kun je niet zeggen, maar hij is een belangrijke speler en hij heeft natuurlijk de familienetwerken. En in de meeste gevallen, als we terugkijken naar de afgelopen 10, 15 jaar... als er zo iemand wordt opgepakt, en hij is zeker niet van de statuur en de invloed... en de reputatie en de ervaring van zijn vader, maar toch... dan heeft dat altijd eigenlijk wel geleid tot rivaliteit, nieuwe geweldsdynamieken... omdat zo'n plek toch opgevuld wordt of moet worden. En er zijn mensen die dat graag willen, dus... En dat gaat vrijwel nooit zonder slag of stoot. Dus in dat opzicht is het niet heel ondenkbaar dat zeker in die stad en in verschillende regio's daaromheen, waar dat Sinaloa-netwerk actief is, dat daar toch zich weer een nieuwe problemen gaan voordoen wat betreft geweld en wie de hoogste toon kan voeren daar weer. Dus de komende maanden nog meer geweld en nog meer onrust? Nou ja, het is in ieder geval het is niet vaak altijd duidelijk dat dat meteen daarna gebeurt. Maar op een gegeven moment hebben we dan gezien dat er dingen gebeuren. En dat is vaak, dat is bijvoorbeeld ook gebeurd toen El Chapo Guzman definitief... want iedereen wist, hij komt nooit meer terug uit die, van die veroordeling in de Verenigde Staten. En toen is er ook echt een enorme golf geweest van facties die het tegen elkaar... deze jongen met zijn broers... die het op hebben genomen tegen een andere vertrouweling van zijn vader... die niet tot de familie behoorde. Nou, dat is rukzichtsloos, keihard is dat uitgevochten... en tot er op een gegeven moment iemand de overhand neemt. Je zou in dit geval kunnen zeggen van ja, er zijn nog meer broers... dus misschien lost het zich nu wat makkelijker op binnen de familie... maar dat is nog maar de vraag. Wat is eigenlijk de balans na 5 jaar kartelbestrijding... door president López Obrador? Welke conclusies kun je trekken? Nou, de eerste constatering is dat eigenlijk een beetje... misschien deels buiten zijn schuld om... dat er een enorme geweldsdynamiek is, ook is overgeërfd. Is dat het moordcijfer in Mexico de afgelopen jaar... toch vrij hoog stabiel is gebleven. Dat is zorgelijk. Zijn eerste beleidsinitiatieven waren van... ja, we moeten wat minder hard daarin gaan... want dat heeft ook veel effecten voor gewone burgers... Hij zei, we moeten dat niet zozeer met kogels... maar met onderhandelingen met sociale programma's doen. Nou, dat heeft zichtbaar niet echt gewerkt. Dat duurt ook lang voor zoiets van de grond komt. Maar wat hij daar vooral gedaan heeft... is dat hij heeft meer dan ooit ingezet op militarisering van de openbare orde. Dus eigenlijk iets wat hij van tevoren helemaal niet wilde. Maar het is echt een hele drastische koerswijziging geweest... Dus hij heeft wel heel veel gepraat over een sociale aanpak... maar eigenlijk heeft hij best wel een harde lijn gevolgd... door heel veel te investeren in de militairen en in nieuwe politieapparaten. Dus zijn hoop is dat dat uiteindelijk toch vruchten gaat opleveren. Er is een lichte daling als het gaat om geweldcijfers. Maar ja, echt substantieel is dat nog niet. En het is ook niet... niet eenvoudig om dit probleem op te lossen... zolang er overal in de wereld nog veel geslikt en gespoten en gesnoven wordt. Zo is het uiteindelijk toch. Word je er wel eens moedeloos van? Zeker. En dan zit ik niet eens aan tafel bij de Mexicaanse regering... die met dit probleem te maken heeft. Hè, waar men toch ook vaak onschuldige burgers het slachtoffer zijn. Mensen die bang zijn om 's ochtends hun kinderen naar school te brengen... omdat het zo onveilig is. Dat is uiteindelijk toch waar de meeste Mexicanen mee te maken hebben. Dank u wel, Wil Pansers. Your grand cafe, leave their tables when you blink. Oh, every dog must have his every day. Every drunk must have his drink. Don't wait for answers, just take your chances. Don't ask. with fire. You are still the victim of the accidents you lead. Sure as I'm a victim of desire, yeah, yeah, you're all the servants in your new hotel. Billy Joel, Don't Ask Me Why. Al 3 jaar en 3 maanden doet justitie onderzoek naar de Haagse politicus Richard de Mos. In zijn tijd als wethouder zou hij, zegt het OM, corrupt zijn geweest en deel hebben uitgemaakt van 2 criminele organisaties. Over een paar weken begint de inhoudelijke behandeling van de zaak. Maandagavond is de tv-documentaire Napels aan de Noordzee over de Mos te zien op NPO 2. En de makers waren onder meer aanwezig bij een fractievergadering van Hart voor Den Haag, de partij van de Mos. Oké, okay, jongens, dan gaan we gauw beginnen. Ik heb zelf een aantal dingen voor de opening. Als niemand anders wat heeft, dan gaan we even de vaart erin gooien. We hebben hier, dat zien jullie niet, we hebben hier een cameraman en een documentairemaker. Die gaan een documentaire over mij maken. We geloven allemaal dat we een hele grote verkiezingsoverwinning gaan halen in 2022. En zij volgen ons op weg naar die overwinning. Of in het slechtste geval, daar moeten we ook heel eerlijk over zijn, dat het OM vervelend wordt. En er toch iets gaat gebeuren wat we met z'n allen niet verwachten. Goedenavond, Richard de Mos. Goedenavond. Ja, u heeft de documentaire vanochtend al gezien. Wat vond u? Nou, het is altijd gek om jezelf terug te zien natuurlijk. Ik ben vooral heel benieuwd hoe straks de kijker zou reageren. Ik heb de documentaire maker meegenomen in mijn strijd naar eerherstel. Ik vind dat ik niks te verbergen heb. Dus de beste man die heeft mij mogen volgen 3 jaar lang. En ik denk dat het een evenwichtig beeld is geworden. Ik was toch een beetje verbaasd over de titel, Napels aan de Noordzee. Dan denk je, maffiapraktijken? Ja, ja, dat is natuurlijk een quote geweest van Kamerlid Pieter Grimwis van de ChristenUnie. Die was toen nog raadslid en die heeft dat op die bewuste 1 oktober 2019... toen die invallen plaatsvonden, gezegd. Dat is ook al meteen mijn kritiek op de collega's. Dat is natuurlijk trial by media, daar was nog helemaal niks bekend. Ja, en dan krijg je al zulke titels en die titel heeft de documentairemaker wel overgenomen, want hij bekt wel lekker natuurlijk. Ja, waarom heeft u eigenlijk ingestemd? U zegt eerherstel is het belangrijkste. Ik heb hem daarin meegenomen in die strijd voor eerherstel. Ja, ik vind dat ik ten onrechte van mijn bed ben gelicht. Ik heb partijdonaties aangenomen voor mijn partij. Anders dan landelijke partijen krijg ik als lokale partij geen subsidie. Dus wij moeten alles zelf betalen. Landelijke partijen krijgen geld voor de opleiding van kader, voor een wetenschappelijk bureau, waar ze kennis en kunde kunnen vergaren. Wij moeten dat allemaal zelf doen als lokale partij. Ja, en om te kunnen concurreren met landelijke partijen zoals de VVD en D66... hebben wij partijdonaties nodig van ondernemers, van particulieren. Ja, en die hebben we opgehaald en dat vindt het OM heel vreemd. Ja, wij vinden dat heel normaal. U vindt dat heel normaal. En opvallend was dat ook in de documentaire burgemeester van Zanen van Den Haag. Die steunt u eigenlijk in dat verhaal. Laten we heel even luisteren naar wat hij daarover zei. Het zijn ook lokale politieke partijen die alleen maar lokaal georganiseerd zijn. En ik vind dat ook die politieke partijen subsidie moeten krijgen. Want de lokale afdelingen van landelijke partijen die hebben baat bij de subsidie die de landelijke partijen krijgen. Dus dat zou je moeten verevenen. Dat kost, zeg ik uit mijn hoofd, 10 miljoen. En dat moeten ze gewoon regelen. En dat vind ik al een hele tijd. Is die steun van de burgemeester van Den Haag, is die belangrijk voor u? Ja, ik vond hem wel heel prettig. Wat ook heel prettig was, is dat de burgervader herhaaldelijk heeft aangedrongen bij het Openbaar Ministerie om de zaak voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 af te ronden. Dat is niet gebeurd en daarmee is het een politiek proces geworden. Want partijen die hebben nu de grootste partij uitgesloten. D66, GroenLinks en de Partij van de Arbeid hebben gezegd, wij gaan niet met de Partij van de Mos in zee zolang die zaak loopt. Ja, en daarmee is het politiek gemaakt. En dat is natuurlijk een kwalijke zaak als je op 1 oktober 2019 met veel bombarie en knotsgekke beschuldigingen binnenveld. Ja, dan moet je die ook hard maken binnen een bepaald tijdsbestek. En dat is ook hetgeen wat ik het OM enorm kwalijk neem. U heeft wel eens gedacht uit de politiek te stappen. Dat vertelt u ook in de documentaire. Ja, dat klopt. Kijk, het is, de politiek is een heel mooi vak. Zeker de lokale politiek. Sta je heel dicht bij mensen. Je kan het voor mensen beter maken. Je kan je stad beter maken. En lokale politiek is nog leuker dan de landelijke politiek. Want ja, landelijk is vaak wat abstracter. En lokaal is echt heel dicht bij de mensen. Maar ja, als je zoveel bagger over je heen krijgt. En dan niet even, maar 3 jaar lang. Met zwaar geweld, trial bij media. Ja, je hebt ook een gezin. Je hebt ook een kind die ik door deze zaak niet zie. Ja, dan denk je wel, is het allemaal dit wel waar? Om door te gaan. Aan de andere kant heb ik ook 30.000 kiezers die op mij gestemd hebben. En dat is ook een verantwoordelijkheid. Dus ik heb wel in dat dubio gezeten van stoppen of doorgaan. En ik heb toch voor doorgaan gekozen. Ja, u heeft ook veel steun, bijvoorbeeld van Jos van Rij, politicus die zelf ook van corruptie beschuldigd werd en ook werd veroordeeld. Wat heeft u met hem? Jullie hebben toch een band samen, dat zie je ook in de documentaire. Ja, dat klopt. Ik kende de heer Van Rij niet. Maar wat ik heel leuk aan hem vond, is dat hij in die bange oktoberdagen van 2019 mei gebeld heeft. En toen heeft gezegd, en toen sprak ik hem voor het eerst van, ga naar buiten, blijf doorgaan. Ik heb in Limburg, in Roermond ook een partij. Ik ben de grootste gebleven, ik ben doorgegaan. En daaruit hebben we een afspraak gemaakt. En heb ik van hem kunnen leren, zijn ervaringen. Hij heeft natuurlijk een soort gelijk iets meegemaakt. Hebben kunnen leren hoe hij er is mee omgegaan. Er is natuurlijk heel veel media-aandacht. Er is heel veel publiciteit waar je mee om moet gaan. Heel veel druk ook. En in een gesprek heb ik dat met hem kunnen delen. En ja, daar zijn we lotgenoten in. En met hem is het ook weer goed afgelopen. Want hij is inmiddels weer wethouder in Roermond. Is dat ook uw droom om weer wethouder te worden? Ja, ik ben nog een jonge fan van 46. Dus we zijn de grootste partij in Den Haag met 9 zetels. En wij gaan voor vrijspraak. En als we vrijgesproken zijn, is de sky the limit. Dan gaan wij nog groter worden dan we al zijn. En dan hoop ik in 2026 wethouder te worden met veel meer Hart voor Den Haag wethouders. Maar toch, hè, over een paar weken begint dan die inhoudelijke behandeling. Dan moet u toch wel met veel spanning naartoe leven. Als u terugkijkt, welke fouten heeft u gemaakt? Wat had u anders kunnen doen of moeten doen? Nou ja, eerst voor de spanning. Voor mij is het een opluchting. Want het is net als in een tekenfilmpje, een wolkje wat regent en wat je dan blijft achtervolgen. Ook als je ergens anders naartoe loopt. Dus ik ben heel blij dat die zaak nu begint. Want dan hebben we uiteindelijk een uitspraak en dan kunnen we daarmee mee verder. Het lange wachten, dat was heel frustrerend. Ja, en wat heb je fout gedaan? Mij wordt verweten dat ik als wethouder economie heel dicht bij ondernemers stond. Ja, dan zal ik zeggen, doe maar nog zo'n wethouder economie die met ondernemers problemen in de stad probeert op te lossen, mensen aan het werk probeert te krijgen. Dus wat ik zozeer heb fout gedaan, dat zie ik niet. Ik zie wel. U heeft geen fouten gemaakt? Nou, ieder mens maakt fouten, ook Richard de Mos. Maar het gaat hier om corruptie en om schending van het ambtsgeheim. Dat zie ik niet. En ik reken daar ook op vrijspraak. We kunnen wel lessen trekken uit deze zaak. Er is een enorm grijs gebied in Nederland. Wat wel en wat niet mag als het gaat om het doneren van partijen. Nou, laten we daar heldere regels over maken. Laten we de subsidiëring tussen landelijk en lokaal gelijk trekken. Dus lessen kunnen we zeker trekken. En ik hoop ook dat die getrokken worden. Dan is de zaak toch nog ergens goed voor geweest. De kritiek, ook in de documentaire, die wordt geuit. Te veel ombudspolitiek, te veel cliëntelisme. Hè? Dat er wellicht ook nog iets voor terug moet komen als je iets doet voor een ondernemer of een bewoner van de stad. Nou, dat is dus apart niet waar. We hebben zeker de telefoon opgenomen voor donateurs. Donateurs zijn ook stemmers. En ja, als je cliëntelisme ziet dat de klant, de kiezer, koning is, dan klopt dat bij Hart voor Den Haag. Want wij doen het voor de kiezers. We willen graag hetgeen wat wij beloven waarmaken als wij in het stadsbestuur zitten. Maar het beleid wat we gemaakt hebben is generiek. Dus dat kan wel eens ingestoken zijn door een tip van een donateur. Bijvoorbeeld een projectontwikkelaar. Maar dan hebben wij beleid gemaakt wat voor alle projectontwikkelaars en uiteindelijk voor de woningzoekenden in Den Haag goed is geweest. En zolang beleid generiek is het niet corrupt. En stel nou, u wordt veroordeeld, hè, of er komt een veroordeling. Zou dat ook het einde van uw politieke carrière betekenen? Nou, ik heb altijd gezegd, als ik voor corruptie word veroordeeld, dan heb ik niks in de politiek te zoeken. Ik ga ook echt uit van vrijspraak. Ik zie dat met heel veel vertrouwen tegemoet. Dus ik denk dat het nog een hele mooie carrière is. Want ik hoop in maart, april vrijspraak te krijgen. U hoopt, daar gaat u echt zo van uit. U klinkt heel erg overtuigd van uw zaak. Ik zeker. Als je die waslijst ziet, dan denk je toch zorgelijk. Ja, maar als ik niet overtuigd was geweest, dan had ik 3,5 jaar geleden als wethouder door de achterdeur weggegaan. En dan had u me waarschijnlijk nooit meer gehoord. En dan had ik ergens in het buitenland een bed and breakfast begonnen. Zo is dat. Dat is ook, nog een mooi programma. Dus misschien komt daar nog een keer in te zitten. Maar dat zal ik graag willen doen na eer herstel. En dan kunnen we over ik vertrek zeker gaan praten. Maar een gevangenisstraf mogelijk van 6 jaar, boetes van tienduizenden euro's. Ligt u daar wakker van? Nee, daar lig ik totaal niet wakker van. Ik ga nog een seconde in de gevangenis doorbrengen. Er komt vrijspraak. En je ziet ook dat de steun groot is, ook vanuit het politieke veld. We hebben gisteravond bij Shownieuws bijvoorbeeld Frits Hufnagel gezien, oud-wethouder hier van de VVD. En die zegt ook, ja, wat de MOS doet, dat doet iedere partij. Hij neemt donaties aan, niet voor zichzelf, maar voor de partij om campagne te kunnen voeren. Ze hebben dat bij de MOS enorm opgepompt. En dat gaat uiteindelijk ook goed komen. En ik heb vertrouwen in de rechtsstaat. En ik heb vertrouwen in de rechter en vertrouwen in een goede afloop. Dank, Richard de Mos. En heel veel succes de komende tijd. Heel graag gedaan. You know you made me cry. I see no use in wondering why. The Pretenders, not a second time. Tijdens een internationale politieoperatie is gisteren in Soedan de beruchte mensensmokkelaar Kidane uit Eritrea opgepakt. Ook Nederland was naar hem op zoek en had een bedrag van 20.000 euro op zijn hoofd gezet. Mogelijk wordt hij op termijn ook aan Nederland uitgeleverd. Hoogleraar Mirjam van Rijssen van de Universiteit Tilburg schreef het boek Enslaved over de extreem wrede mensensmokkel vanuit Eritrea en ook over de rol van Kidane. Goedenavond. Goedenavond, Jone. U onderzoekt al jarenlang mensenhandel. Wat dacht u toen u hoorde dat deze Kidane was opgepakt? Ja, het was een hele grote verrassing, moet ik zeggen. Het was een klopjacht. Er werd natuurlijk al een jaar naar hem gezocht. Hij was daarvoor opgepakt in Ethiopië, gearresteerd en dan daar weer ontsnapt. Dus ja, dat was geen eenvoudige opgave. Dus ik was, ik was heel blij verrast. En wie is deze man? Wat is het voor een man? Ja, hij is dus een Eritreër. Hij is al jaren actief op die route van Eritrea in de Horen via Soedan, Libië. Waar vluchtelingen, vooral Eritreërs, maar ook Somaliërs en Ethiopië. Dan op die centraal-mediterrane route proberen om naar Europa te komen. En hij staat aan de top van dat mensenhandelnetwerk. Dat is eigenlijk een vrij hiërarchische organisatie. En een aantal mensenhandelaars staan aan de top daarvan. Die werken ook weer samen. Ja, en hij is dus echt een sleutelfiguur. Dus wat dat betreft een enorme belangrijke arrestatie. En hoe werkt dat mensensmokkelnetwerk van hem? Van hem en ook van ja, zeg maar zijn collega's in die criminele organisatie heel gewelddadig. Dus er wordt mensen worden eigenlijk steeds zonder andere keuzes in die criminele netwerken geleid, worden vastgezet in grote magazijnen. In die magazijnen is geen ruimte. Je ziet ze dan eigenlijk als sardientjes naast elkaar liggen op die foto's. Geen enkele ruimte om te bewegen. Geen eten, geen drinken, geen medische voorzieningen. Hygiëne is vreselijk slecht. Iedereen is daar ook ziek. Ja, en dan worden mensen afgepest doordat ze gemarteld worden. Heel sadistische martelingen vinden daarbij plaats. Mensen worden opgehangen aan handen en voeten. Verbrand met plastic. Dat heet wordt gemaakt en op dat lichaam wordt gedruipt. Heel veel verkrachtingen. Degene waar hij mee werkte, die ook al nu naar Nederland is uitgeleverd, Wolit. Nou ja, daarvan wordt gezegd dat eigenlijk iedere vrouw door hemzelf verkracht werd. Maar ook Kidane staat daarom bekend. En dan, dan worden die vluchtelingen gedwongen om, terwijl ze gemarteld worden, familieleden te bellen. Letterlijk terwijl ze gemarteld worden? Ja. En het is tegenwoordig ook wel een beetje veranderd dat er filmpjes gemaakt worden en dat die filmpjes dan doorgestuurd worden via sociale media. En dat komt dan ook heel erg hard binnen. Maar het hele punt is dat het zo slecht gaat met die mensen en dat op het moment dat die martelingen plaatsvinden, dat het zo slecht met hun gaat, dat ze dan die familieleden moeten bellen. En die familieleden dan ook in een enorme staat komen te verkeren. Die gaan dan toch moeten betalen. En dat gaat om hoge bedragen. Maar daarbij worden die familieleden ook heel erg onder druk gezet. En die familieleden die mogen natuurlijk ook niet contact opnemen met de politie. Dus die zitten daar vaak heel erg alleen mee. En ja, wat dat betreft is het wel knap werk van ook hier de Nederlandse Koninklijke Marechaussee om daar een vinger achter te krijgen. Want niemand van diegenen die afgepest worden, ook in Nederland, meldt zich over het algemeen vrijwillig. En waarom wil heel specifiek ook de Nederlandse justitie deze Kidane ook berechten? Er zijn heel veel vluchtelingen in Nederland die door die Kidane zijn gesmokkeld en ook door dat bredere netwerk. Nederland is vrij vroeg, al nadat er een boot, misschien herinner je dat nog, in 2013 zonk er een boot voor Lampedusa. Daar zijn honderden Eritreërs toen ook bij omgekomen. En daarna heeft Italië een eerste onderzoek ingezet, Glauco 2. En Nederland heeft zich vrij snel daarna ook gemeld om leiding te geven samen met Italië en ook het Verenigd Koninkrijk aan dat onderzoek. En dat is een heel internationaal onderzoek geworden. De arrestatie in Khartoum werd gedaan door de Arabische afdeling van Interpol. En hij is dus nu ook, hij is niet meer in Khartoum, maar hij is nu in de Emiraten, waar hij ook berecht zou worden vanwege de financiële wanpraktijken en witwassing, die er ook natuurlijk mee samenhangt. Het is eigenlijk een soort van een maffia-organisatie, kun je zeggen. En ik begrijp ook dat vluchtelingen hier in Nederland ook nog worden lastiggevallen als ze eenmaal in Nederland zijn aangekomen door dit soort netwerken. Zeker, vluchtelingen en ook mensen die bijvoorbeeld actief zijn op een politieke manier, worden soms heel bewust afgepest, ook om ze om tegen te houden dat ze die politieke activiteiten verrichten. Maar inderdaad, ik was bijvoorbeeld betrokken bij een jongen, nog een minderjarige, waarvan een docent eigenlijk op een gegeven moment opmerkte dat het helemaal niet goed ging met die jongen. Dat was een vluchteling, een Eritrese vluchteling. Nou, die werd dus ook afgepest om grote bedragen over te maken naar voor familieleden die dan vastzitten in Libië. Ja. En wat voor bedragen hebben we het dan over? Nou, als je kijkt naar de verschillende trajecten en afpersingen die je dan bij elkaar optelt, dan kom je tot een bedrag van iets van 10.000 dollar. Maar ja, tegenwoordig komt men eigenlijk ook, is het heel moeilijk om Libië uit te komen. Dus die mensen worden eigenlijk steeds verkocht, vrijgelaten, weer doorverkocht. Dan wordt er weer opnieuw afgepest, moeten ze opnieuw betalen. Dus we zien die bedragen ook stijgen. En deze Kidane zit nu vast. U gaf net aan dat het gaat om grote smokkelnetwerken, maffia-achtig. Maakt zijn arrestatie dan nog wel echt verschil? Dat vind ik wel, ja. Het is een klopjacht geweest. Veel landen zijn daarbij betrokken geweest. Dat is al belangrijk, dat die samenwerking er is. En tot nu toe kun je zeggen dat het dat er eigenlijk een volledige Wild West was. En dat kun je nu wel. Dit is de derde of de vierde arrestatie ook naar Nederland. Andere zijn in Italië uitgeleverd. Dus er ontstaat nu toch natuurlijk wel een beeld dat dat dit een hele gevaarlijke business is. Kidane werd in Ethiopië voor levenslang veroordeeld. En zijn handlanger Wolid, die dus nu ook in Nederland is, voor 18 jaar. Dus dat zijn ook, dat zijn natuurlijk flinke straffen. Dank u wel, Mirjam van Rijssen, auteur van het boek Enslaved. Dragged you down. Oh, the rain falls hard on a humdrum town. This town has dragged you down. No. And everybody's got to live their life. And God knows I've got to live mine. God knows I've got to live The Smiths, William, it was really nothing. Striga, ook wel heksenkruid. Zo heet een plantje met mooie paarse bloemetjes dat geregeld oogsten van onder meer maïs laat mislukken in Afrika. Dat is een heel groot probleem, want honderden miljoenen Afrikanen zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van maïs. Na jarenlang onderzoek heeft een team aan de Universiteit van Amsterdam nu een oplossing gevonden. En dat zit opmerkelijk genoeg in de hormoonhuishouding van de maïs. Hoogleraar plantenhormoonbiologie Harro Bouwmeester is leider van het onderzoeksteam. Goedenavond. Goedenavond. Maïs heeft blijkbaar dus ook een hormoonhuishouding. Dat is voor mij nieuw. Dat klopt. Alle planten hebben een hormoonhuishouding, dus ook maïs. De hormonen waar we het hier over hebben, dat zijn zogenaamde strigolactonen. En dat zijn hormonen die door die maïs in de bodem worden uitgescheiden uit zijn wortels. En wat hebben die hormonen van de mais dan te maken met dat plantje, dat vermaledijde heksenkruid? Ja, dat is een goede vraag. Die zaadjes van dat heksenkruid, die zitten in de bodem van de akkers van de boeren. En op het moment dat daar een maisplant gaat groeien, dan scheidt die maisplant die hormonen uit zijn wortels uit in de bodem. En het zaadje kan die hormonen waarnemen en gaat dan kiemen. Nadat dat zaadje gekiemd is, gaat hij dat heksenkruid aanhechten aan de wortel van de mais. En begint hij dus als een vampier zijn voedingsstoffen uit de mais op te nemen. En dat is een groot probleem. En dat is een heel groot probleem. Oogsten van miljoenen boeren in Afrika, die worden door dit parasitaire onkruid vernietigd. En dat betekent dus dat miljoenen boeren helemaal niks te eten hebben, omdat ze zo'n last hebben van dat parasitaire onkruid. En is dat dan heel specifiek bij mais of is het ook nog bij andere planten? Het heksenkruid is een heel belangrijk probleem bij een aantal van de belangrijke gewassen in Afrika. Dus niet alleen mais, maar ook rijst, sorghum, gierst. Dat zijn allemaal hele belangrijke gewassen voor de Afrikanen. En worden allemaal geplaagd door dat heksenkruid. En dan zou je denken, nou, gooi er wat bestrijdingsmiddelen tegenaan? Ja, dat is inderdaad de technologische oplossing die we in het Westen wel zouden kunnen proberen te ontwikkelen. Maar dit is echt een probleem van Afrika. En de boeren hebben daar geen toegang tot pesticiden. Dus we moeten echt naar andere oplossingen zoeken. En die andere oplossing ligt dus in de hormoonhuishouding van mais en rijst. Hoe heeft u het gevonden, deze oplossing? Ja, wij zijn geïnteresseerd in wat planten doen in de bodem. Dus stofjes die ze uitscheiden in de bodem. Zo ook dus deze hormonen van die mais. Wij dachten van, nou, dat gaan we beter bestuderen in mais, om te kijken of we misschien aanwijzingen vinden om resistentie tegen dat heksenkruid in mais te vinden. En dat is gelukt? Ja, dat is gelukt. We zijn op zoek gegaan. We hebben een heel aantal verschillende maislijnen hebben we doorgemeten. Wij kunnen die stofjes opvangen en die kunnen we dan met heel gevoelige apparatuur meten. We vonden een aantal lijnen van mais die een hele andere samenstelling hadden van die hormonen dan de meeste andere maislijnen. En dat was mais die nog niet in Afrika verbouwd werd? Ja, dat klopt inderdaad. Vooral één Noord-Amerikaanse maislijn, dus een lijn van mais die in Noord-Amerika wordt verbouwd. Die had een hele andere samenstelling van de strigolactone. Toen we dat zagen, toen dachten we van, nou, laten we eens kijken wat dat voor gevolgen heeft voor de kieming van striga en voor de infectie door striga. En het bleek dat die lijn resistent was tegen striga. En is dat dan zo'n eureka-moment waar je wel over leest bij wetenschappers? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Toen we zagen dat die lijn andere samenstelling had van de strigolactone, zijn we hem gaan groeien in de kas bij ons op de UvA. Met strigazaden in de bodem. En inderdaad, binnen een paar weken konden we zien dat deze lijn veel minder last had van striga dan andere lijnen met andere strigolacton-samenstelling. En dan denk je, nou, als de wiede weer gaat, die Noord-Amerikaanse maislijn, zoals u dat dan noemt, naar Afrika brengen. Is het zo makkelijk? Nee, dat is een hele goede vraag. En dat is niet mogelijk. Die Amerikaanse mais die is veredeld om in Amerika te groeien. Het klimaat is daar heel anders. De boeren willen daar ook andere mais bijvoorbeeld een andere kleur hebben dan de boeren in Afrika. Dus we zullen echt dit mechanisme uit die Noord-Amerikaanse mais zullen we moeten gaan overzetten naar Afrikaanse mais. En hoe doe je dat dan? Ja, dat willen we gaan doen door... Eerst hebben we onderzocht hoe het nu eigenlijk komt dat in die Noord-Amerikaanse mais dat die andere strigolactone produceert. Andere hormonen, zeg maar? Andere hormonen, ja. Dus we hebben ontdekt dat in die Noord-Amerikaanse mais dat er een gen minder actief is. Een gen dat betrokken is bij de productie van die hormonen. En wat we nu willen gaan doen, is dat overdragen op de Afrikaanse mais. Dus dan krijg je genetisch gemodificeerde mais. Bij soja heb je daar heel veel kritiek op. Wordt het bij mais dan hetzelfde verhaal? Ja, dat klopt. Je zou in Europa noemen we dit genetische modificatie. Ja. In Kenia zien ze wat de manier waarop we dit willen gaan doen, zien ze niet als genetische modificatie. Dus in Kenia kunnen we deze mais, als we die op die manier kunnen aanpassen, kunnen we gewoon in het veld gaan verbouwen. En hoe lang duurt het dan voordat er inderdaad een maislijn is in Afrika die geen last meer heeft van het heksenkruid? Ja, we zijn nu net een nieuw projectje gestart om dit voor elkaar te gaan boksen. We hopen dat we binnen 2 jaar de proof of concept hebben. Dus dat we kunnen laten zien dat dit werkt in het veld, in Kenia. Dan is het nog een kwestie van zorgen dat we voldoende zaad krijgen om aan de boeren te geven. Dus rekenen op nog eens een keertje 2 jaar. Maar ik hoop dat we echt binnen 4 jaar dit op grote schaal in het veld kunnen uitproberen. En op grote schaal, dan betekent het echt in veel Afrikaanse landen, waardoor inderdaad miljoenen mensen hier geen last meer van hebben. Dat klopt, ja. Uw onderzoek heeft natuurlijk enorme impact. Gisteren een publicatie in Science. Welke reacties krijgt u? Ja, dat is heel leuk. Ik werk samen met een Afrikaanse onderzoeker in Kenia, Stephen Runo. Ik tweette gisteren dat dit artikel gepubliceerd is. En hij feliciteerde me. En hij schreef erbij, this is a game changer. Hij gelooft er heilig in dat we hiermee het probleem van het heksenkruid in Afrika kunnen helpen oplossen. Een game changer? Verwacht u prijzen? Verwacht u accolades nog meer? Ja, nou, voor mij zou de mooiste prijs zou zijn als we echt een maislijn, Afrikaanse maislijn kunnen ontwikkelen die resistent is tegen heksenkruid in het veld. Dan ben ik heel erg tevreden. Maar dan moet je dus gaan samenwerken met producenten van korrels en ten zaden, als ik het goed begrijp. Ja, dat klopt. We zijn een samenwerking gestart met het CIMMYT. Dat is een groot internationaal instituut, onder andere in Mexico. Zij doen onderzoek aan het verbeteren van de teelt van mais in ontwikkelingslanden. Ze zijn ook heel erg actief in Afrika. Dus zij hebben alle ervaring om mais te veredelen en om ook productie van die zaden voor elkaar te boksen. Nou, heel veel succes daarmee en gefeliciteerd met het Eureka-moment. Harro Bouwmeester, morgen zit hier Elisabeth Steins. Een hele goede nacht. Vrienden, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. De vakmensen van AVEC maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Het is sale op topcollectie De Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 items creëer je nu extra voordelig ultiem mogelijk in je eigen interieur. Ontdek de sale in onze winkels of op goossens.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Mystiek. Een tentoonstelling over rituelen, verstilling en extase. Met een opwindende mix van traditionele en hedendaagse kunst. Mystiek. Wat doet het met jou? Ervaar het nu in het Limburgs Museum in Venlo. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stuukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan MoveMove. 1 tankpas. 1 factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. Tijd voor een van onze 500 thuisstudies. NHA.nl. Rij je elektrisch of hybride? MoveMove heeft ook een zakelijke laadpas. MoveMove.com. Leer bijvoorbeeld nagelstyling met acryl en gel. NHA.nl.